se kaki mwa moke pona se pelisa li solo tara do toto aba nemi sango anga ima kila e ina nzoto imabo imabo nazo kie na lolemo isolo ya pamba ba mimi nga isango ikambo te omo yebi mimo ya makambo onoko nanga supu balinga komene anga i presence inande bato imabo imabo tole meo lokomo ya sango kompani osala tomonoko ya mboteo imabo imabo kikamarate ya basi ibala ya soso Mboteo moye mimi moya makambo onoko nanga supu balinga komele anga i presence inande bato imabo imabo tole meo lokumu ya sango kompani osala tomonoko ya mboteo imabo imabo kikamarade ya basi libala ya soso Likambo, likambo, likambo, likambo.